biyong biyong kula boten purun biyong biyong kula boten mugen nadyan ayu sisane si yuyu kakan nadyan ayu sisane si yuyu kakan ger putraku si andin andin lumpur apa yo sibuk aduh aduh rama kang putra tasih dereng